یعنی وہ صحیح معنی میں مہذب اور شائستہ بناتا ہے. وہ تو عقیدہ ہوتا ہے اور وہ اعمال کی درستگی کا علم ہوتا ہے، اخلاق کی درستگی کا علم ہوتا ہے، صرف معیشت کا اور یہ دنیاوی کاروبار کرنے کا علم تو نہیں ہوتا. جیسا کہ موجودہ زمانے کی جتنی بھی قوت والی سلطنتیں ہیں ان کے پاس معیشت کا علم بہت ہے، سائنس بہت ہے، ٹیکنالوجی بہت ہے، یعنی بڑے بڑے ہوئے ہیں اس کے اندر، سپر طاقتیں جتنی بھی ہیں، لیکن ان کے پاس وہ علم تو نہیں ہے جو اللہ کے نبیوں کی طرف سے آیا، وہ ایمان والی بات تو نہیں ہے، اور اسی چیز کا انکار کیا انہوں نے. حتیٰ کہ پرانے یونانی جو فلاسفر تھے وہ فلسفہ اپنا انہوں نے بنایا ہوا تھا، مابعد طبیعیات کے بارے میں بھی، یہ میٹا فزکس کے بارے میں بھی انہوں نے اپنا فلسفہ بنایا ہوا تھا، غلط سلط اسی پر وہ مگن تھے اور اپنے آپ کو وہ بڑا ترقی یافتہ سمجھتے، جیسا موجودہ زمانے کے اندر امریکہ کے لوگ یا روس وغیرہ یا برطانیہ، فرانس، جرمنی وغیرہ، یہ اپنے آپ کو بہت ترقی یافتہ سمجھتے ہیں، یہ ترقی یافتہ قومیں سمجھی جاتی ہیں، اور ان کا جو علم ہوتا ہے یہ معیشت کا علم، یہ سائنس ٹیکنالوجی کا علم، اس پر یہ مگن ہوتے ہیں اور اسی کو یہ اعلیٰ تعلیم قرار دیتے ہیں. تو اس قسم کا یونانیوں کا فلسفہ جو تھا یا رومیوں کا پرانا، اسی طریقے سے پرانے ایرانیوں کا، پرانے مصریوں کا، کلدانیوں کا، بابلیوں کا، وہ تمام کے تمام اسی پر مگن تھے اور اسی کو وہ کہتے تھے یہ صحیح ہے، نبیوں کو بات کو وہ ٹھکراتے تھے اور تسلیم نہیں کرتے تھے. کسی بڑے فیلسوف سے، یونان وغیرہ کے فیلسوف سے کسی نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو تھا، کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں تو ان کی بات آپ تسلیم کریں یا ان کی خدمت میں حاضر ہوں، تو اس نے کہا کہ ہمیں کیا ضرورت ہے، ہم تو مہذب لوگ ہیں، یہ تو جاہلوں کے لیے اور ناواقف لوگوں کے لیے نبیوں کی باتیں ہوا کرتی، ہم تو ترقی یافتہ لوگ ہیں اور ہمارے لیے ضرورت نہیں ہے ان کا اتباع کرنے کی یا ان کی پیروی کرنے کی یا ان کے پاس حاضر ہونے کی. ایرانیوں میں بھی یہی غرور تھا کہ عربوں کے بارے میں کہتے تھے یہ گو کھانے والے اور شتربان، ان کو کیا پتا، ہم جانتے ہیں، ہمارے پاس علم ہے، دفتری علم سب ہمارے پاس ہے، ہماری بادشاہیاں شہنشاہیاں قدیم زمانے سے چلی آ رہی ہیں، دانشور حکما ہمارے اندر موجود رہے ہیں، بڑے بڑے علم والے بڑے بڑے، تو ہمیں کیا ضرورت ہے. عربوں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، شاہنامہ جو بنا ہوا فردوسی کا اس کے اندر بھی اس نے حقارت کے لہجے سے ذکر کیا کہ ایرانی یہ کہتے تھے اس دور میں کہ یہ گو کھانے والے صحرائی لوگ، یہ بدو لوگ، ان کو کیا پتا. اپنے آپ کو اور اپنے اس علم کو جو دنیاوی علم تھا اور دنیا کی سائنس تھی اور ٹیکنالوجی تھی اور دفتری سلسلہ تھا اور نظام تھا ملوکیت اور شہنشاہیت کا، اسی کو کہتے تھے یہی علم ٹھیک ہے اور یہی اچھا ہے. یہ ہر زمانے میں رہا. تو اس فلاسفر نے یہ بات کہ موسیٰ علیہ السلام اگر نبی ہیں تو وہ جاہلوں کے لیے اور نادانوں کے لیے، ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ مشہور ہے، مفسرین کرام بیان کرتے ہیں کہ افلاطون سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ افلاطون تھا یا کوئی اور ایسا بڑا فیلسوف تھا، تو اس نے عیسیٰ علیہ السلام کا امتحان لیا، تو یہ کہتے ہیں کہ یہ نبی ہیں تو ہمارے سوال کا یہ جواب دیں گے یا نہیں. تو اس نے یہ کہا میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، آپ یہ بتلائیں کہ اگر زمین اور آسمان ایک کمان ہو، ساری تمام یعنی یہ زمین اور آسمان سارا ایک کمان ہو، اور زمین اور آسمان کے کائنات کے اندر جتنے ظاہر ہونے والے واقعات ہیں وہ ایک تیر بن جائیں، वो तीर हो जाए और उस कमान को चलाने वाला खुदा हो तो बताओ कि इससे किस तरह बचा जा सकता है, कोई बच सकता है उससे? तो जमीन आसमान तो सारा एक कमान बनी हुई है और तमाम हवादिसात जितने हैं वो तीर हैं और चलाने वाला खुद यानी खालिक अर्ज़ो समा है। तो बताओ कि अब इससे बचाव का कौन सा तरीका है, किस तरह इंसान बच सकता है? तो ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा इससे बचाव का तरीका ये है कि अगर बचना चाहे तो दौड़कर खुदा ताला के दामन में पनाह ले ले, वो चलाने वाला जो उसके दामन में, जैसे कि कुरान ने कहा फिर्रु इलल्लाह, अल्लाह की तरफ भाग करके जाओ, पनाह मिल जाएगी तमाम चीजों से। तो उसने तस्लीम किया कि वाकई ये यानी मुश्किल सवाल का जवाब दे दिया उन्होंने, कमाल दर्जे का ये वाकई नबी हैं, लेकिन हमें जरूरत नहीं है इनके इत्तबा की, हम खुद महज़ब लोग हैं, कल्चरड हैं, हम हमारे तहजीब वाले हैं, ये जाहिलों के लिए ये बात कर सकते हैं। तो इस तरह वो ठुकराते थे यानी अपने फलसफे को ही आला समझते थे। तो जो कुछ इल्म उनके पास था दुनिया और मईशत का या गलत थेवरियां जो थी अकीदे के बारे में जो वो उसी पर वो मगन थे, और अल्लाह का दीन और अल्लाह की शरीयत जो नबी लेकर आए थे उसका इनकार किया, उसको गैर महज़ब कहा, गैर शायस्ता कहा, उसकी जरूरत हम ही नहीं है, ये जाहिलों के लिए, नादान अनपढ़ लोगों के लिए। तो फरमाया कि नबियों के साथ और उनके दीन और शरीयत किताबों के साथ वो ठठा करते थे, ये मजाक उड़ाते थे इनका। तो फरमाया हाका बेहिम मा कानू भी यस्ताजी, जिस अजाब जिस गिरफ्त और जिस पकड़ की जो नबी कहते थे जिसके साथ वो तमस्कर और मजाक उड़ाते थे वही उलट पड़ गई उन पर, वही गिरफ्त आई और वही सजा जिसके साथ वो हंसते थे ठठा तमस्कर करते थे उसी ने उनको घेर लिया, यानी उसी का शिकार वो लोग बने। और फिर हालत ऐसी थी कि फलम्मा रो बासना, जब उन्होंने हमारे अजाब और गिरफ्त को देखा अपनी आंखों से कि सामने अजाब इलाही आ रहा, मायना हो गया, तो फिर उनको होश आया और वो कहने लगे कि आमन्ना बिल्लाहि वहदहू, हम तो अल्लाह वहदहू ला शरीक पर ईमान लाए हैं, और जिन चीजों को हम खुदा के साथ शरीक ठहराते थे हम उसका इनकार करते हैं, वो गलत हैं, अल्लाह ताला ही वहदहू ला शरीक है, अकेले उस बुजुर्ग और बरतर खुदा ताला उनकी हस्ती को ही हम मानते हैं और बाकी सब चीजों से हम इनकार करते हैं। जब अजाब को देखकर सामने उन्होंने ये कहा, लेकिन फलम या को यनफाहुम ईमानहुम लम्मा रो बास, जब उन्होंने हमारे अजाब को देखा, अजाब को देखने के बाद उनको ईमान मुफीद न हुआ, अजाब को देखने के बाद ईमान लाना मुफीद नहीं है। इसीलिए हुजूर का फरमान है कि तौबतुल अब्द मालम युगरगर, बंदे की तौबा उस वक्त तक कबूल होती है जब तक के गरगरे की हालत तारी न हो। गरगरा उसको कहते हैं कि दम सीने में खड़कने लगता है, जान निकलने लगती है और फरिश्ते मौत के नजर आने लगते हैं, वो गरगरे की हालत होती है कि फरिश्ता नजर आने लग जाए जो जान लेने के लिए आते हैं, पर्दा गैब का उठ जाता है, उस वक्त ईमान लाना मुफीद नहीं है। उससे पहले पहले होश हवास के साथ अगर इख्तियार के साथ ईमान लाएगा तो उस वक्त ईमान कबूल होगा। अजाब का मुआयना करने के बाद वो कोई भी अजाब से बच नहीं सकता। तारीख में सिर्फ यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम के बारे में यह है कि उनको मुफस्सिरीन किराम कहते हैं कि पूरा अजाब नहीं था, कुछ निशानियां अजाब की उनको दिखलाई गई थी, पूरा अजाब नहीं आया था, अल्लाह ने उनसे अजाब को उठा दिया था لیکن جب خدا کا عذاب نظر آ جائے پورے طریقے سے سامنے اور نگاہوں سے دیکھ رہے آدمی تو پھر توبہ قبول نہیں ہوتی. یہ فرعون نے بھی وہ غرق ہوتے وقت دیکھ لیا کہ اب تو گرفت میں آ گیا ہوں تو آمن تو کا میں بھی اسی خدا پر ایمان لاتا ہوں جس پر بنو اسرائیل ایمان لائے. ادھر سے ارشاد ہوا الانا قد اسحت قبل وکنت من المسلمین, اب تم ایمان لاتے ہو جب جان تمہاری اب گلے تک آ گئی ہے, اب ایمان لاتے ہو, ساری عمر نافرمانی کی اور غنڈا گردی تم کرتے تھے, تم بڑے فسادی اور مفسد انسان تھے, اب قبول نہیں ہوگی توبہ تمہاری. تو عذاب کو معائنہ کرنے کے بعد یا پردہ غیب کے اٹھ جانے کے بعد فرشتوں کے نظر آنے کے بعد توبہ قبول نہیں ہوتی. تو ان لوگوں نے توبہ تو کی لیکن اس وقت توبہ کا وقت نکل چکا تھا. یہی اللہ کا دستور ہے اس کے بندوں میں کہ جو نافرمان ہوتے ہیں وہ عذاب کو دیکھ کر پھر گھبرا کر اور پھر غلطی کا اقرار کرتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں, جبکہ وہ وقت توبہ کا نہیں ہوتا بلکہ وہ جرائم کی پاداش میں اس وقت سزا کا وقت شروع ہو جاتا, اس وقت کی توبہ مقبول نہیں ہوتی کسی طرح. تو اس وقت جو کفر کرنے والے لوگ ہیں اور شرک کرنے والے لوگ جو ساری عمر شرک کفر کیا, فرشتہ موت کو دیکھ کر اگر توبہ کرے گا تو توبہ قبول نہیں ہوگی, وہ اسی طریقے سے کفر کے ساتھ خسرہ ہنالک الکافرون, نقصان اور گھاٹے میں پڑیں گے کفر کرنے والے. اللہ تعالیٰ سب آل ایمان کو کفر اور شرک سے اور اس خسارے سے بچائے دنیا اور آخرت میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آمین. تنزیل من الرحمن الرحیم. کتاب فصلت آیاته قرآن عربی لقوم یعلمون بشیرا ونذیرا فأعرض اکثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. آمين. یہ کلام سارا ہوا ہے رحمان اور رحیم کی طرف سے. ایک کتاب ہے جس کی آیتوں کی تفصیل کی گئی ہے, اور یہ قرآن ہے عربی زبان میں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں. یہ خوشخبری سنانے والا ہے اور ڈر سنانے والا. بس اعراض کیا ہے اکثر لوگوں نے ان میں سے, بس وہ نہیں سنتے, اور انہوں نے کہا کہ ہماری دل پردوں میں ہے اس چیز سے کہ اس کی طرف آپ بلاتے ہیں, اور ہمارے کانوں میں بوجھ ہیں, اور ہمارے درمیان اور آپ کے درمیان پردہ ہے, آپ اپنا کام کرتے چلے جائیں, بے شک ہم اپنا کام کر رہے ہیں. آپ کہہ دیجیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, بے شک میں تو انسان ہوں تمہارے جیسا, وہی کی جاتی ہے میری طرف کہ بے شک تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے, بس سیدھے رہو اس کی طرف اور بخشش طلب کرو اس سے, اور ہلاکت اور تباہی ہے شرک کرنے والوں کے لیے, وہ جو نہیں دیتے زکات اور وہ آخرت کا وہ انکار کرنے والے ہیں. بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے اعمال کیے ان کے لیے اجر ہے ایسا جو کبھی منقطع ہونے والا نہیں. سورہ حامیم سجدہ، اس کا نام سورہ حامیم سجدہ ہے. سورہ فصلت بھی اس کا نام ہے، سورہ اقوات بھی. مشہور یہی سورہ سجدہ حامیم سجدہ مکی زندگی میں نازل ہوئی ہے، اور 54 آیتیں ہیں، 6 رکوع ہیں. یہ پہلی سورت غافر، وہ بھی حوامیم کے اندر ہے. یہ دوسرا نمبر ہے. یہ 7 ہیں سورتیں حامیم. یہ حوامیم سبا کہلاتی ہیں، اور یہ لباب القرآن، قرآن کریم کا لب لباب اور نچوڑ ہے ان سورتوں کے اندر. یہ مکی زندگی میں نازل ہوئی ہیں، اور یہ ترتیب وار سورہ غافر اس سے پہلے نازل ہوئی ہے، اس کے بعد یہ 7 نمبر ترتیب وار. یہ مکی زندگی کے آخری دور میں تقریباً یہ ہجرت سے کچھ عرصہ پہلے یہ سورتیں نازل ہوئی ہیں، اور لباب القرآن کہلاتی ہیں یہ سورتیں، قرآن کریم کا لب لباب. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان سورتوں کے اندر اللہ تعالی نے اسلام کے بنیادی ارکان سب بیان فرمائے. اسلام کی اور ایمان کی بنیاد جن چیزوں پر ہے، ان سب کو بیان کیا گیا ہے. لب لباب اسی وجہ سے کہا گیا ہے. ان 7 حوامیم کی ابتدا قرآن کریم کی حقانیت سے اللہ نے شروع فرمائی. ہر سورت کے شروع میں پہلے قرآن کریم کی حقانیت کا ذکر ہوگا. یہ 7 کی 7 سورتوں میں یہی ہے. اور اس کے بعد یہ توحید کا ذکر، پہلی سورت میں زیادہ یعنی زور توحید پر تھا، اور شرک کی تردید اور دلائل توحید. اور اس سورت کے اندر بھی یہ توحید کا ذکر ہے، اور قرآن کی طرف دعوت، دعوت الی القرآن، اور حقانیت اور صداقت قرآن کریم کی، اس کا وحی الہی ہونا، من جانب اللہ اس کا نازل ہونا. یہ اور پھر رسالت کا ذکر، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور رسالت کا جو لوگ انکار کرتے تھے، یہ بھی ایک دین کا بنیادی مسئلہ ہے اور بنیادی رکن ہے، رسالت. رسالت پر ایمان لانا، توحید کی طرح رسالت پر ایمان لانا بھی ضروری ہے. یہ ارکان میں سے ہیں، لہذا اس کا بھی ذکر ہے. اور اس کے علاوہ جزائے عمل کا مسئلہ بھی اللہ تعالی نے بیان فرمایا، انسانوں کے اعمال کی جزا وہ معاد اور قیامت کے دن واقعہ ہوگی مکمل طور پر. اس کا بھی کثرت کے ساتھ اس سورہ مبارکہ میں بھی اور یہ باقی سورتوں میں بھی ذکر کیا گیا. تو گویا کہ ارکان اور بنیادی اصول دین کے یہی ہیں، اللہ کی توحید، قرآن کریم کا وحی الہی ہونا اور برحق ہونا، اور رسالت کا پر ایمان لانا، اور معاد اور قیامت پر ایمان لانا، اور جزائے عمل کو ماننا، اور اپنے عقیدے میں اس پر یقین رکھنا. یہ تو بنیادی ارکان ہیں. قرآن کریم کی طرف دعوت، دعوت الی التوحید، ممن دعا الی اللہ، اسی سورت کے اندر آگے آتا ہے. اس سے بہتر کوئی انسان نہیں ہے جو اللہ کی توحید کی طرف لوگوں کو دعوت دیتا، اللہ کے دین کی طرف، خدا تعالی کی وحدانیت پر ایمان لانے کی طرف جو دعوت دیتا ہے، اس سے بہتر کوئی بھی نہیں ہے. تو دعوت الی التوحید، دعوت الی الایمان، دعوت الی القرآن، یہ اس کے اندر ذکر ہوں. اور پھر جزائے عمل کا بیان، اور انسانوں میں سے نافرمان انسانوں کا ذکر، سرکش قوموں کا ذکر ملے گا، اور ان کے ساتھ اللہ نے کیا سلوک کیا یہ بات بھی بیان ہوگی. نافرمانوں کی تاریخ کا ایک حصہ کہ انہوں نے کس طرح نافرمانی کی، خدا کے دین اور ایمان سے انکار کیا، معاد کو تسلیم نہ کیا، نبیوں کے ساتھ تمسخر اڑایا، اور اللہ نے پھر ان کے ساتھ کیا سلوک کیا، یہ بھی ایک حصہ ہوگا. اس کے علاوہ استقامت کا ذکر اس سورہ مبارکہ میں آئے گا. چنانچہ یہ پہلے رکوع میں بھی ہے، آگے بھی آتا ہے. دین کے بارے میں اور عقیدے کے بارے میں انسان کو استقامت اختیار کرنی چاہیے، اور پھر انسانوں کو اپنی خطاؤں اور غلطیوں سے معافی مانگنی چاہیے ہر وقت اللہ تعالی کے سامنے. اور شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی اصطلاح کے مطابق دین کے جو چار بنیادی اصول ہیں وہ سب بیان ہوں گے اس کے اندر. طہارت اور پاکیزگی اختیار کرنی، اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی اور اخبات، خضوع خشوع اور نیاز مندی اختیار کرنی، اور کمینے اور حقیر خصیص عادتوں اور خصلتوں سے اپنے آپ کو پاک رکھنا، اور عدل اور انصاف پر کارمند رہنا، ظلم و جور سے بچنے کی کوشش کرنا، یہ تمام. اور حجابات کا ذکر بھی ہوگا، چنانچہ پہلے رکوع میں بھی حجاب کا ذکر ہے. شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے نزدیک حجاب تین قسم کے ہوتے ہیں. حجاب تباہ ہوتا، مادیت کا اور جسمانیت کا حجاب، اور حجاب رسم، یہ گرد و پیش قوم قبیلے کے اندر جو رسومات طرز طریقہ ہوتا ہے اس کے اندر لوگ مبتلا ہوتے ہیں. اور حجاب سوء معرفت ہوتا ہے، اللہ کی پہچان کے بارے میں حجاب پڑا ہوا ہوتا ہے، صحیح پہچان نہیں کر سکتے لوگ. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی شرک کا عقیدہ لے کر جاتا ہے، کوئی ولدیت کا فاسد عقیدہ لے کر دنیا سے جاتے ہیں، تو ہمیشہ وہ حجاب سوء معرفت کے اندر مبتلا ہوتے ہیں. حجابات کا بھی ذکر اس سورہ مبارک کے اندر کیا گیا. بہرحال یہ لباب القرآن کہلاتی ہیں، یہ صورتیں حوامی میں سبا، ان کی اہمیت اسی لیے ہے کہ دین کے تمام بنیادی ارکان اور اصول اور دائم ان صورتوں کے اندر بیان کیے گئے. دین کا لب لباب نچوڑ خلاصہ سمجھا دیا گیا اس کے اندر، اور وہ یہی ہے، یعنی قرآن کریم کو حق ماننا اور اس پر ایمان لانا اور اس سے پروگرام اخذ کرنا، کیونکہ انسانوں کی ہدایت کے لیے اساسی قانون اور بنیاد سب قرآن میں موجود ہے. حدیث پاک تو اس کی شرح اور تفصیل ہے، اور باقی تو اجتہاد ہے، یعنی مجتہدین کا اصل الاصول اور بنیاد تو قرآن کریم ہے، یہ ہمارا اساسی قانون دستور اور اصول ہے. تو اس کی طرف دعوت دی گئی ہے، اور اس کی حقانیت اور صداقت کو بیان کیا گیا. یہ منزل بن اللہ ہے، انسانی کوشش کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے، یہ اللہ تعالی کا کلام ہے، اور اس نے وحی کے ذریعے اپنے آخری پیغمبر پر نازل فرمایا. پھر رسالت پر ایمان لانا ضروری ہے، تمام نبیوں کو اللہ تعالی کا فرستادہ، سچا، معصوم اور برحق سمجھنا، ان کی تصدیق کرنا ضروری ہے، اور تفصیلی طور پر اپنے پیغمبر یعنی تصدیق کرنی اور ان پر ایمان لانا ضروری ہے، کہ بغیر اس کے نہ تو کسی کو نجات مل سکتی ہے، نہ کسی کو کوئی راستہ مل سکتا ہے کہ وہ کامیابی اور فلاح پر انسان چل چل سکے یا پہنچ سکے منزل مقصود تک. نبوت اور رسالت پر ایمان لانے کے بغیر انسان نہیں پہنچ سکتا منزل مقصود تک. اسی لیے حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب حجت الاسلام, چھوٹی سی کتاب ہے, اصل میں وہ ایک تقریر تھی جو اس میلے کے اندر جو 1875 کے اندر شاہجہان پور کے ایک قصبے چاند پور کے اندر عیسائیوں نے اور ہندوؤں نے اور دوسرے مذاہب والے لوگوں نے یہ چیلنج کیا تھا کہ اپنے اپنے مذہب کی صداقت کو بیان کرنے کے لیے لوگ آئیں, یہاں تو پادری بھی پنڈت بھی اور مسلمانوں کے علماء بھی اکٹھے ہوئے تھے. یہ اپنے اپنے مذہب کی صداقت بیان کرو, سچا مذہب کون سا ہے دنیا میں. تو حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ بھی دیوبند سے وہاں تشریف لے گئے تھے, بیماری کے باوجود وہاں انہوں نے یہ ایک تقریر کی تھی. بلکہ اس اجلاس میں مختلف جو ہوئے تھے ان کے سیشن, اس کے اندر تین تقریریں کی تھی. ایک تقریر یہی تھی جو حجت الاسلام کے اندر درج شدہ, تو انہوں نے یہی چیز بیان کی ہے, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یہ پہلا حصہ جو ہے یہ الہیات سے تعلق رکھتا ہے, اللہ کی ذات صفات یعنی اور خدا کی عبادت, لا الہ الا اللہ, یہ توحید والا حصہ, اور محمد الرسول اللہ رسالت کا حصہ. بغیر رسالت کے تسلیم کیے ہوئے انسان کو زندگی کا راستہ نہیں مل سکتا, ملے گا تو غلط ملے گا, صحیح راستہ کبھی نصیب نہیں ہو سکتا. ان دونوں حصوں کی تشریح بیان کی ہے, چھوٹا سا رسالہ ہے 50 صفحے کا. یہ نبوت اور رسالت, جیسا کہ خدا کی توحید ایک ضروری اصول ہے کہ اس کو مانے بغیر انسان کوئی کمال حاصل نہیں کر سکتا. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں, جب تک خدا کی توحید پر, اس کی صفات پر, اس کی وحدانیت پر, اس کی صفات پر, اس کی تقدیر پر انسان کا ایمان نہیں ہوگا, اس کے درمیان اور عالم الغیب کے درمیان پردے ہی پڑے رہیں گے, ہمیشہ حجاب نہیں اٹھ سکتا کبھی بھی. یہ ایمان لانے کے بعد وہ حجاب اٹھتا, اور انسان کے لیے جو کمال مقدر ہے وہ اسی صورت میں انسان حاصل کر سکتا ہے کہ اس کا ایمان ہو خدا کی وحدانیت پر, اس کی صفات کمال پر. خدا کو وحدہ لا شریک مانے, اس کے سوا کسی اور کی عبادت کا قائل نہ ہو, اور پھر نبی کا ہاتھ تھام لے, رسالت پر ایمان لائے, کیونکہ عالم الغیب کی طرف یعنی کوئی قدم اٹھا نہیں سکتا آدمی جب تک پیغمبر اس کی رہنمائی نہ کرے. کیوں؟ اللہ کو راضی کرنے کی باتیں اور خدا تعالی کی ناراضگی والی باتوں کا علم نہیں ہو سکتا کسی کو جب تک پیغمبر نہ بتلائے. یہ بات وہ ہے جس پر اللہ راضی ہوتا ہے, اور یہ بات وہ ہے جس پر اللہ تعالی ناراض ہوتا ہے. اس کو انجام دو, اس سے بچنے کی کوشش کرو. یہ باتیں صرف پیغمبر کے ذریعے معلوم ہو سکتی ہیں, ہر آدمی پر براہ راست تو وہی نہیں آ سکتی, نہ ہر آدمی یہ صلاحیت رکھتا ہے کہ اس پر براہ راست وہی نازل. تو اللہ تعالی پیغمبروں کو منتخب فرما کر ان پر وہی نازل کرتا ہے, ان کو شریعت دیتا ہے اور کتاب دیتا ہے یا صحیفہ دیتا ہے. بہرحال وہ دین کی تشریح لوگوں کے سامنے اور تفصیل بیان کرتے ہیں. تو لہذا نبی پر ایمان لانا ضروری ہے, بغیر اس کے انسان کامیابی کی طرف کوئی قدم نہیں اٹھا سکتا. اور پھر معاد کو ماننا ضروری ہے, خدا تعالی نے یہ اٹل فیصلہ کیا ہوا کہ جزائے عمل ضرور واقع ہوگی, قیامت برپا ہوگی. تو یہ تمام بنیادی حقیقتیں اللہ تعالیٰ نے ان صورتوں کے اندر بیان فرما دی. تو اس واسطے اس کو لباب القرآن، قرآن کا لب لباب، نچوڑ خلاصہ کہا گیا. حامیم، یہ ساتوں ہی صورتوں کے ابتدا میں حامیم آتا ہے. پہلی سورہ غافر کے اندر بھی یہی قیام یہی آ گئے، سورہ احقاف تک تمام حامیم ہی آئے گا ابتدا میں. تو حامیم بعض مفسرین اس طرح بات سمجھاتے ہیں کہ حامیم ہم اس کو اس طرح تعبیر کر سکتے ہیں کہ ایک کا اشارہ حمد کی طرف ہو اور دوسرا یہ میم کا اشارہ رحمان اور رحیم کی طرف ہو. تمام قسم کی حمد جو ہے اللہ تعالی کے لیے جو رحمان اور رحیم ہے، تمام تعریفیں اس کے لیے. اور اس طرح بھی اس کی تعبیر بعض نے کی ہے کہ ہا کا اشارہ حاوی ہونے کی طرف. یہ قرآن اور یہ سورت حاوی ہے پاک علوم پر، اور میم جو ہے ماہی، یہ ماہی کا معنی مٹانے والا، یہ انسانوں کے جو پریشانی اور غموم ہیں ان کو مٹانے والی. ظاہر ہے کہ جو شخص بھی ہے اس سورت پر ایمان لائے گا اور اس کو اپنا پروگرام بنائے گا، اس کے غم دور ہوں گے، پریشانیاں اس کی مٹ جائیں گی، یعنی وہ صحیح راستے پر گامزن ہو جائے گا، منزل مقصود تک پہنچ جائے گا. تو یہ سورت یا قرآن کریم یہ علوم حقہ پر حاوی ہے اور یہ اندیشوں اور غموں کو مٹانے والی بات ہے. اور یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہا سے حکمت کی طرف اشارہ بھی ہو سکتا ہے. حکمت جو ہے وہ خدا رحمان کی طرف سے ہے، خدا ہی حکیم ہے جو رحمان اور رحیم ہے. اور زیادہ بہتر یہ ہے کہ ان الفاظ جو حروف مقطعات ہیں ان کے بارے میں یہ یعنی تصور اور عقیدہ رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی جو ان سے مراد ہے وہ برحق ہے، ہمارا اس پر ایمان ہے، کیونکہ تمام چیزوں پر انسان حاوی نہیں ہو سکتے، ضروری نہیں ہے. یہ جتنے معنی بیان کیے جاتے ہیں یہ محض ذہنوں کو قرآن کے ساتھ مناسبت پیدا کرنے، ورنہ قطعیت کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ ان کے معنی کو ظاہر نہیں کیا گیا اور واضح نہیں کیا گیا، اجمال میں ہی رکھا گیا ہے، لہذا اس پر ایمان لانا ہی ضروری ہے. اللہ عالم و بمرادی، اللہ تعالیٰ نے جو ان حروف سے ان الفاظ سے مراد لی ہے وہی بہتر جانتا ہے، ہمارا اس پر ایمان ہے کہ وہ برحق ہے. ضروری نہیں ہے کہ ہم اس پر بھی حاوی ہوں، بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ انسان کے علم سے باہر ہیں، انسان نہیں جانتا، انسان کا علم بہت قلیل ہے، بہت تھوڑا ہے، اور جو چیزیں انسان نہیں جانتے وہ بہت ہی زیادہ بے حد و بے شمار ہیں. وہ چیزیں ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تم تو ایک روح کے بارے میں اتنے پریشان ہوتے ہو، تمہیں تو بہت قلیل علم دیا گیا، بہت قلیل علم ہے انسانوں کے پاس. یعنی کیونکہ علام الغیوب اور علیم کل تو صرف خدا کی ذات ہے، اور یہ آہستہ بتدریج فوق کل ذی علم علیم، ہر علم والے کے اوپر دوسرا ہوتا ہے، یہ تدریج قائم رہتی ہے، اور سب پر حاوی صرف خدا کی ذات ہوتی ہے. تنزیل من الرحمن الرحیم، پہلے قرآن کریم کی حقانیت اور صداقت کو ملاحظہ فرمائیں، یہ اتارا ہوا ہے کلام پاک بڑے مہربان نہایت رحم کرنے والے خدا کی طرف سے، اس نے مہربانی فرمائی ہے انسانوں پر اور ان کو ایسا پاک کلام عطا فرمایا ہے جس کے اندر ان کے تمام ضرورتوں کو پورا کرنے کے اصول بتلا دیے گئے اور تمام انسانیت کی ترقی اور ان کی فلاح اور مدار کا سامان مہیا کر دیا گیا اور اس کی آیتوں کی تفصیل بیان کی جدا جدا کی، ترغیب ہے، ترہیب ہے، وعد ہے، وعید ہے، اجمال ہے، تفصیل ہے، دنیا کا ذکر ہے، عقبہ کا ذکر ہے اور ارض و سما کی چیزوں کا بیان ہے، مختلف چیزیں اور دلائل بیان کیے گئے ہیں، عقائد بیان ہوئے ہیں، ساتھ دلائل بھی بیان کیے گئے ہیں. الغرض کہ اس کی تشریح اور تفصیل مختلف طریقوں پر کی گئی ہے اور یہ قرآن ہے، یہ پڑھی جانے والی کتاب ہے. بہت زیادہ دنیا اور کائنات میں جس کتاب کو پڑھا جاتا ہے، جس کی تلاوت کی جاتی ہے، وہ قرآن ہے. ہے بھی عربی زبان کے اندر، اللہ تعالیٰ نے اس کو عربی زبان کے اندر نازل فرمایا. وہ جس زبان میں چاہتا نازل کر سکتا تھا، لیکن آخری دور میں جو اللہ نے کتاب نازل فرمائی، کیونکہ کسی کتاب کو سریانی زبان میں، کسی کو عبرانی میں، کسی کو دوسری زبانوں میں نازل فرمایا، لیکن قرآن کریم کو عربی زبان میں، کیونکہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام عربی تھے اور ابتدائی خطاب جو کیا گیا ہے وہ عربوں سے کیا گیا ہے، قریش مکہ اور عربوں سے، اور ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اس ہدایت کو تمام دنیا تک پہنچانے کا سامان پیدا فرما دیا ہے. یہ قرآن ہے عربی زبان میں، اس واسطے نماز میں اسی قرآن کے پڑھنے کا حکم دیا گیا. ترجمہ کو پڑھے گا نماز نہیں ادا ہوگی، قرآن کے الفاظ ہی پڑھنے ضروری اور فرض ہیں. قرآن ترجمے کو نہیں کہا جا سکتا، ٹرانسلیشن جو ہے یا تفسیر تشریح جو ہے وہ قرآن نہیں کہلائے گی، وہ تشریح کہلائے گی یا وضاحت سٹیٹمنٹ کہلائے گی اور ٹرانسلیشن کہلائے گا، قرآن نہیں. اور نماز میں قرآن کا پڑھنا ضروری ہے. فقر و ما تیسر میں جو تم سے میسر ہو جتنا، وہی اتنے ہی نماز کے اندر پڑھو. اور ان لوگوں کے لیے یہ جو کہ سمجھ رکھتے ہیں، علم رکھتے ہیں، ان کے لیے جو جاننے کی کوشش ہی نہیں کرتے، نہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، نہ سیکھتے ہیں، نہ اس کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے لیے تو کچھ بھی نہیں. اور یہ قرآن بھی پیغمبر کی طرح بشیر اور نذیر ہے. قرآن بھی خوشخبری سنانے والا ہے نیک اعمال کرنے والے لوگ، ایمان لانے والا، اور ڈر سنانے والا ہے کفر شرک اور معاصی اور برائیوں کو اختیار کرنے والوں کو ڈر سناتا ہے کہ انجام برا ہوگا. فرمایا اکثر لوگوں نے توجہ نہیں کی اس قرآن کی طرف، اعراض کیا ہے، منہ موڑا ہے، وہ سننے کے لیے بھی تیار نہیں، باوجود اس کے کہ یہ کتاب بے حد بے بہا نصیحتوں پر مشتمل ہے. ادھر لوگ دھیان ہی نہیں کرتے، نہ اس کو سننے کی کوشش کرتے. یعنی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی غفلت کا حال بیان فرمایا، اور بہت سے نافرمان اور غافل لوگ کہتے ہیں قلوب نافی اکنت، ہمارے دل جو ہیں پردوں میں پڑے ہوئے ہیں، اس چیز کی طرف سے جس کی طرف آپ بلاتے ہیں. آپ جس چیز کی طرف بلاتے ہیں وہ ہمارے دلوں میں اترتی نہیں. یہود بھی کہتے تھے ہمارے دلوں پر غلاف پڑے ہوئے ہیں، ہم اپنی کتاب کوئی مانتے ہیں، دوسری کوئی کتاب ماننے کے لیے تیار. مشرق لوگ بھی کہتے تھے ہمارے جو اپنے عقیدے ہیں، جو باپ دادوں سے ہم نے سیکھے ہیں، جو ہماری سوسائٹی میں رائج ہیں، ہمارے قوم قبیلے کے لوگ جن رسومات پابند ہیں، ہم اسی کو مانتے ہیں، باقی چیزوں کو نہ ہم سنتے ہیں نہ ہم مانتے ہیں، پردے پڑے ہوئے ہیں، ہمارے دل جو ہیں غلافوں کے اندر ہیں اس چیز سے جس کی طرف آپ بلاتے ہیں، ہمارے کانوں میں بوجھ ہیں. یوں سمجھ لیجئے کہ قرآن کی بات کی طرف ہو یا وحی الہی کی طرف ہو، ہمارے کان لگتے ہی نہیں اور اس کو سنتے ہی نہیں. یہ دشمنی اور عداوت کی بنا پر یہ لوگ کہتے تھے. یہود اور نصارہ بھی دشمنی کی وجہ سے ایسا کہتے تھے، عناد کی وجہ سے، اور مشرکین عرب بھی عناد کی وجہ سے یہ کہتے تھے ہمارے کان بند ہیں، ہم سنتے ہی نہیں تمہاری بات. اور ہمارے درمیان اور تیرے درمیان حجاب پڑا ہوا پردہ ہے، ہم تیری طرف کی بات کو نہیں دیکھتے، ایک دوسرے تک نہیں پہنچ سکتے، درمیان میں حجاب ہو تو رکا رہتا ہے، ایک ایک طرف دوسرا دوسری طرف، ہم سے کوئی توقع نہ رکھو کہ ہم تمہاری نصیحت کی باتوں کو یا قرآن کی باتوں کو سن کر مان لیں گے، کان ہمارے بند ہیں، ہمارے کانوں میں تمہاری بات نصیحت نہیں پڑتی، دلوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں، ہمارے اور تیرے درمیان حجاب ہے، ایک دوسرے تک رسائی نہیں ہو سکتی، ہم نہیں مانیں گے۔ اللہ تعالی نے فرمایا کہ نافرمان لوگ تو ایسے ہی کہتے ہیں کہ ہمارے اور تمہارے درمیان حجاب ہے، تو اپنی جگہ کام کرتا رہے، ہم اپنی جگہ کام کرتے ہیں، ہم سے تعرض نہ کرو، اپنا کام کرو۔ جواب فرمایا، قل اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، انما انا بشر، اے لوگو بے شک میں آدمی ہوں، انسان ہوں تمہارے جیسا، میں نے کب کوئی دعویٰ کیا ہے کہ میں فرشتہ ہوں یا میں خدا ہوں یا الیاذ باللہ الوہیت کی کوئی بات مجھ کو حاصل ہے، میں کسی کا عاجز روا مشکل کشا ہوں، میں تمہارے جیسا انسان ہوں، البتہ اتنی بات ہے یوحا الیہ، اللہ نے مہربانی فرما کر وہی مجھ پر نازل فرمائی، اس وحی الہی سے ایک انسان ممتاز ہو جاتا، تمام انسانوں سے ممتاز ہو جاتا ہے اور اعلی مرتبے تک پہنچ جاتا ہے، وحی الہی کا نازل ہونا کسی پر یہ انتہائی درجے کا شرف اور کمال ہے، لہذا نبیوں کو یہ شرف حاصل ہوتا ہے، وحی الہی ان پر آتی ہے، ہوتے سارے انسان ہیں، تمام نبی انسان ہیں، انسان ان بعث صلی اللہ مبعوث فرمایا کہ اس وحی الہی کو لوگوں تک پہنچائیں، اور میری طرف وحی کی گئی ہے کہ میں تم کو سمجھا دوں، انما الہکم الہ واحد، کہ تمہارا معبود برحق ایک ہی معبود ہے، اس کا کوئی ساجی اور شریک نہیں ہے، الوہیت میں کوئی بھی شریک نہیں ہے، ذات میں یکتا، صفات میں یکتا، عبادت میں یکتا، اختیار میں یکتا، علم میں یکتا، قدرت میں یکتا، تمام چیزوں میں وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، علیم کل، قادر مطلق، مختار مطلق، تمام اختیار کا مالک، خالق، رب، ایجاد کرنے والا، بدی، فاطر، پیدا کرنے والا، نکالنے والا، یہ تمام، اور اسی طریقے سے الوہیت کے مستحق عبادت کا ہونا، انتہائی درجے کی تعظیم ہو اس کے نام کی، اس کے سامنے عاجزی سے انسان جھک جائے، رکوع سجود کرے، نظر و نیاز کرے، مالی اور جانی قربانی کرے، قلب اور قالب کے ساتھ نیاز مندی انجام دے اس کے سامنے، یہ صرف اسی کی ذات ہی ہے، انما الہکم الہ واحد، میں تو یہ کہتا ہوں، فاستقیموا الیہ، اس کے سامنے سیدھے ہو جاؤ، استقامت اختیار کرو، یہ استقامت جو ہے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں، استقامت انسان کو تب حاصل ہوگی جب یہ چاروں خصلتیں انسان میں پائی جائیں، طہارت بھی، اخبات بھی، اور سماحت بھی، اور عدالت بھی، یہ چاروں خصلتیں مکمل طور پر انسان پائیں، وہ مستقیم ہوگا انسان، اور مستقیم ہوگا، امام رازی رحمت اللہ علیہ اس طرح آسان کر کے بتلاتے ہیں کہ یہ استقامت جو ہے یہ دو چیزوں سے حاصل ہو سکتی ہے انسان کو، ایک چیز ہے التعظیم لامر اللہ، اللہ کے حکم کی تعظیم کرنی، شفقت والا خلق اللہ، اللہ کی مخلوق کے ساتھ شفقت اختیار کرنا، یہ دونوں باتیں جس کو حاصل ہوگی سمجھو یہ مستقیم الحال ہوگا، اللہ کے امر کی تعظیم وہی کرے گا جس کا دل پاک ہوگا، اور جو اللہ کی وحدانیت کو ماننے والا ہوگا، اس کے صفات کمال پر ایمان رکھنے والا ہوگا، صرف اسی کی عبادت کرنے والا ہوگا، اور بخشش طلب کرو اس سے جو خطائیں اور گناہ سرزد ہوتے ہیں، اور ہلاکت اور خرابی ہے شرک کرنے والوں کے لیے، وہ جو زکات نہیں دیتے ایک اور آخرت کا انکار کرتے ہیں دو مشرکوں کے لیے تباہی اور بربادی ہے وہ جو زکات نہیں دیتے جو زکات میں مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ یہاں زکات سے مراد مال